Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakatuh. Shu Sayyidul ayyom va Hajjul masakin bo'lgan juma kunida Alloh subhanahu va taolo ana shu bosib kelgan har bitta qadamlarimizga ajr hasanatlar yozgan bo'lsin. Va mana shu masjidda siz bilan biz jamlagandek jannatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam suhbatlar jamlanishimiz ham Alloh nasib qilgan bo'lsin. Amin. Mana bugun inshaalloh payg'ambarlar tarixi degan silsila darslarimizni davom ettiradigan bo'ldik. Ya'ni juma kuniga ko'chirishligida e'lon qilgan edik. Juma kuni mana musulmonlar uchun bayram hisoblanadi endi. Bu bayramga bayram bir kechagandek bir xursandchilik bilan mana shunday shuurdan kelishimiz musulmonlarga bir sunnat hisoblanadi. Va qissani davom ettiradigan bo'lsa, bugun inshaalloh mana shu Qur'ondagi eng katta qissalardan bo'lgan Ibrohim alayhissalomning qissasini Alloh muvaffaq qilsa, bugun nihoyasiga yetkazamiz. O'tgan suhbatimizda Ibrohim alayhissalomni mana shu o'g'li Ismoilni qurbonlik qilganligi haqida gaplashgan bo'ldik. Asosiy mavzu shu bo'ldi. Va Ibrohim alayhissalomning qissasidan oladigan eng katta xulosamiz bu Ibrohim alayhissalom mutavakkil, Allohga tavakkul qiluvchilarning ustozi ekanligini xulosa olishimiz kerakligi aytilindi. Va alallohi falyatavakkalil mu'minun deydi Alloh taolo Qur'onda. Alloh o'ziga tavakkul qiluvchilarni yaxshi ko'radi va boshqa oyatda aytadi, agar sizlar mu'min bo'ladigan bo'lsanglar, Allohga tavakkul qilinglar deydi. Kishini o'zini g'am tashvishlarini, o'zini o'lantirayotgan muammolarini yechimini Alloh taologa topshirmaguncha to'liq mu'min bo'la olmaydi. Ibrohim alayhissalom mana shu zabih voqeasidan keyin Alloh taolo u kishi o'zini 85 yil kirganda ko'rgan bir dona bolasini Alloh yo'lida qurbon qilishga tayyorligini isbotlagandan keyin Alloh taolo Ibrohim alayhissalomga ikrom ko'rsatdi. Sora onaga ikrom ko'rsatdi. Yagona o'g'li bo'lgan Ismoil zabih qilishlikka tayyor bo'ldi. Alloh taolo bitta qilgan yaxshiligiga evaziga ikkita berdi. Balki uchta berdi. Bir dona o'g'lini so'yishlikka tayyorligini ko'rsatgandan keyin Alloh taolo bitta o'g'lini ikkita qilib berdi. 90 ga kelgan Sora ona tug'masidir. Ibrohim alayhissalomni mana shu qilgan ishiga Alloh taolo mukofot qilib, Sora onani tug'ishligi haqidagi xabar berdi. Ya'ni ko'raylikki, Alloh taolo birni bersang, 10 ni beraman, xohlasam ko'paytirib beraman degan va'dalari bor. Ularni qilgan, Allohni rozi qilishlikda qilgan harakatlarini Alloh taolo mukofotini kutib turmagan ekan. Alloh buyurdi, ular bajardi, mukofotini Alloh taolo shartta-shartta nima qildi? Berib qo'yaverdi. Ibrohim alayhissalomga mana shu Ismoilni zabih voqeasidan keyin 3 ta farishtani yuboradi. Bular Jabroil, Mikoil va Azrol alayhissalomlar Lut qavmini vayron qilgani kelgan bo'ladi va mana shu asnoda Ibrohim alayhissalomga xushxabarni, bushroni aytadi. Ibrohim alayhissalomga mana bir nechta Alloh taolo bushroni berdi dedik. Birinchidan bu bushro Sora onani tug'ishligi bo'lsa, ikkinchidan tug'iladigan Ishoqni payg'ambar bo'lishligi bo'lsa, undan keyingi bushro Ishoqni o'g'li Yaqub u ham payg'ambar bo'lishligi. Bitta yaxshilik evaziga Alloh taolo 3 ta yaxshilik berdi. Yana qanaqa bo'ldi? Sora ona farzandli bo'ladi, u farzandi ham payg'ambar bo'ladi, nevara ko'radi Soroni, nevarasi ham kim bo'ladi? Payg'ambar bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan Manil Karim deb so'rashdi. Mana ota-bobomiz bilan, nasl-nasab bilan bir faxrlanishlik bor insonlarda. Agar mumkin bo'lsa dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Karim Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim dedi. Yusuf Ibn Yaqub, Ibn Ishoq, Ibn Ibrohim alayhissalom. O'zi payg'ambar, otasi payg'ambar, bobosi payg'ambar, bobosining otasi payg'ambar. Ana bu sharaf faqat Yusuf alayhissalomga berilgan. Lekin faxr iymon bilan bo'ladi. Faxrlanishlik, xursand bo'lishlik Alloh taolaning mana shu iymon degan ne'mati bilan bo'ladiki, agar inson otasi 7 otasi poshsho bo'lsa-yu, bitta kalima nomagan bo'lsa Alloh taolo bu bandani faxrlanishiga hech qanday bir asosi bo'lmaydi. U dunyosimi, amalimi yoki quvvatimi? Faxrlanishlikka arzirgan yagona narsa bu nima ekan? Iymon. Ibrohim alayhissalom Makkani ziyorat qilishi davom etdi. Va ana shu ziyoratlarning birida o'g'li Ismoilga aytdiki, Alloh menga bir ish buyurdi. Deganda Ibrohim alayhissalomda o'g'li Ismoil aytdiki, "Ayor otajon dedi, Alloh buyurgan ishni bajaring dedi. Menga yordam berasizmi dedi. Ya'ni nima buyurdi? Ola eshitdingizmi? Degani yo'q, chunki sizni qurbonlik qilishlikni tushimda ko'rdim deganda bo'ldi, meni qurbon qiloring degan bola bundan boshqa savolga hojat qolmaydi. Chunki o'zing seni so'yishligini tushimda ko'rdim desa nima qilyapti? Ko'naryaptimi? Endi boshqa ish nima degan narsa? Alloh menga mana shu joyda Makkada uy qurishlikni buyurdi deb aytdi. Va ikki otma ota o'g'il Ka'batullohni qurishlikka kirishdi. Astag'fir billah va izbawana li Ibrohima makanal bayt. Biz Ibrohimga ana shu baytni Ka'batullohni qurishlik o'rnini ko'rsatib berdik. Mana shu Ka'bani o'rni xususida mana bir qancha rivoyatlar bor ekan, shulardan bittasi Ibrohim alayhissalom o'sha davr o'sha joyda Ka'bada farishta ko'rsatgan joyda va Shis ibn Odam, Odam alayhissalomning o'g'li bo'lgan ikkinchi payg'ambar mana silsilada aytib o'tdik. Qurgan uyni asosini, fundamentini topdi va shuning ustiga qurdi deydi. Ya'ni boshqa rivoyatlarda farishtalar ana shu qo'ygan asosni, fundamentni topdi, shuning ustiga qurdi. Lekin nima bo'lganda ham hozirgi Ka'batullohda turgan o'rni bu Alloh taolo ko'rsatib bergan joy. Yer yuzini eng muborak, eng muqaddas bo'lgan joy. Ya'ni musulmonni ziyorat qiladigan joy 3 ta deyilgan hadislarda. Bu Masjidul Harom, Masjidul Nabaviy va Masjidul Aqso. Musulmonni ziyorat qilishlikka lozim bo'lgan joylar shu. Quraysh mana davrlarida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam payg'ambar bo'lmasdan turib Ka'bani sel oladi. Bu mashhur qissa, siyrat kitoblarida bu narsa ko'p takrorlangan. Ana shu Ka'bani ta'mir qilinishmoqchi bo'lgan paytlarida devorlarni yiqib buzishadi. Inshaalloh ana shu payg'ambarimiz tarixiga kelganimizda inshaalloh aytilib o'tinglar. Batafsil, lekin biz Ibrohim alayhissalom qissasi bo'lganligi uchun bilan kifoyalanamiz. Quraysh qavmi Ka'bani ta'mir qilmoqchi bo'lib, devorlarini, toshlarini tushirishadida, yerni asosini, fundamenti chuqurroq kavlashlik niyatida ana shu Ka'bani o'rnini kavlashadi. Ana shu chuqurroq kavlashganda zangori, yashil rangga yaqin bo'lgan kasnimatil jibal deyiladi, tuyani o'rkachi yoki tog'larda cho'qqisiga o'xshagan ko'rinishdagi toshlarga yo'l qo'yishadi, yashil rangli. Uni ham chiqarmoqchi bo'lib, ana shu kavlayotgan kishi qo'lidagi temirni toshga tiqib turib shunday bosib ko'targanda tosh ko'chib tayidan ko'zni ko'r qilishlik darajasidagi nur yorug'lik chiqdi. Ana shu kishi qo'rqib ketgandan temirni qo'yib yubordi, tosh joyiga tushdi, yoriq to'sildi. Shunda Quraysh aytdiki, jildirmanglar toshni. Shuni suyi quraveringlar dedi. Yer yuzidagi nurni maslari Ka'batulloh bo'ladi. Uni ostida nur bor. Olamlar uchun, olamlar uchun hidoyat degan Alloh taolo. Demak, yer yuzidagi nurni asos qayer ekan? Ka'ba. Yerdagi nurni maslari. Va izbawana li Ibrohima makanal bayt alla tushrik bi shay'an va tahhir baytiy lit ta'ifin val qa'imin va rukka'is sujud. Inna awwala baytin wudi'a lin-nasi allazi bi Bakkah mubarakan va hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrohim. Albatta, insonlar ibodat qilishliklari uchun qurilgan uyda eng birinchisi bu muborak Bakka vodiysidagi uy. Olamlar uchun hidoyatdir uy. Ana shu uyda Alloh taoloning ochiq mo'jizalari bor. Ular qatorida maqomi Ibrohim. Yuqorida zikr qilingan nur ana shu Alloh taoloning ayatun bayyinatdan bittasi, ochiq mo'jizalardan bittasi. Maqomi Ibrohim ham ana shu Alloh taoloning Ka'baga qo'ygan buyuk mo'jizalaridan uni kezi kelganda o'rnida aytamiz inshaalloh. Va man daxalahu kana amina. Kim Ka'batullohga kirsa u omonlikda deb aytilindi. Astag'fir billah va izi bitala Ibrohima robbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Ibrohimga Alloh taolo imtihonlarni berdi, Ibrohim alayhissalom bu imtihonlardan o'tdi va Alloh aytdi, men sizni insonlarga imom qilaman, insonlarga boshliq qilaman dedi. Shunda Ibrohim alayhissalom so'radi. Qola va min zurriyati. Meni zurriyotimdan ham imomlar chiqadimi? Meni zurriyotimdan ham odamlarga peshvo chiqadimi deganda Alloh shu yerda istisno qildi. Nima dedi? La yana al-ahdiz zolimin. Sizni zurriyotingizdan bo'lib zolim bo'lganlarga bu ahd yetmaydi dedi. Ya'ni sizni zurriyotingiz bo'lsa-la hammasi imom bo'lib, hammasi odamlarga peshvo payg'ambar bo'la olmaydi. Zolim bo'lganlarga bu narsa berilmaydi. Agar kimi bolasi bo'lsa ham ular Ibrohim alayhissalomning bolasi bo'lsa ham. Qala la yana al-ahdiz zolimin va izjanna al-bayta masabatan lin-nasi va amna wattakhidhu min maqami Ibrohima musalla. Ana shu Ka'batullohga kelganda maqomi Ibrohimdan namoz o'qishlikka joy olinglar deb Alloh taolo buyuryapti. Nubuvvatni, imomlikni, odamlarga peshvolikni sizga beraman deganda zurriyotiga ham so'rovdi, Alloh nima dedi? Zolimlarga, dinsiz bo'lganlarga bermayman deganda endi ana shu Makka shahrida yashaydigan odamlarga rizq so'rayotib aytadiki Varzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ha xo'p, payg'ambarlik nubuvvat faqat mu'minlarga ekanmi? Unda rizqni ham faqat mu'minlarga ber deb so'rab qo'ydi. Subhanalloh. Agar labbay deyilganda Ka'batullohda atrofi faqat mu'min yashash kerak bo'lardi. Hali ham mu'min yashaydi. Lekin rizqni Alloh taolo hammaga teng taqsim qilishligini quyidagi oyatda bizga bayon qilyapti. Qola va man kafar. Kofir bo'lganlardan rizqini nima qilaman? Yetkaza olaman. Demak, rizq mu'min kofirlikka qaralmasdan berilaveradigan Allohning marhamati ekan. Shunday emasmi? Bismillahirrohmanirrohim. Mehribon va rahimli Allohning nomi bilan. Rahman degan sifatida ulamolar shunday ta'rif beradiki, bu dunyoda Alloh taolo fojiriga ham, fosiqiga ham, taqvodoriga ham, olimiga ham rizqni nima qiladi? Bir xil rahmatini nima qilib qo'ygan? Sochib qo'ygan. Endi Ar-Rohim qiyomatda ishlaydi ulamolar. Faqat bu rahmat kimga bo'ladi? Mu'minlarga bo'ladi. Demak, Ibrohim alayhissalom rizqni payg'ambarlikda meni zurriyotimdan yaxshilarga berganingdek, rizqni ham faqat yaxshilarga berdi deb yo'q dedi. Unda hamma yaxshi bo'lib ketardi dedi. Bu Allohga ibodat qilmagan odam qirilib ochidan o'lib ketaversa, hamma ibodat qilmay nima qiladi? Demak, rizq masalasi hammaga teng sochiladi. Va iz yarfa'u Ibrohimul qawa'ida minal bayt va Ismoil robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Vaqtiki Ibrohim va Ismoil uyni ustunlarini, devorlarini ko'tararkan duo qilishdi. Parvardigoro, bizlardan qabul qilgan mana shu ishimizni albatta sen samiun alim bo'lgan zotsan. Parvardigoro, bizlarni o'zingga musulmon qilgan va zurriyotimizdan musulmon ummatlarni chiqargan. Shu o'rinda ota balani qilgan eng ulug' duosi bor. Bu duo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning kelishiga haqidagi duo edi. Rabbana vab'ath fihim rasulan minhum yatlu alayhim ayatika va yuallimuhumul kitaba wal hikma va yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Parvardigoro, mana shu joydagi bizni zurriyotlarimizdan o'zlarining ichidan payg'ambarni chiqargin. Ularga seni oyatlaring o'qib bersin va kitobni o'rgatsin, hikmatni o'rgatsin, ularni poklasin, albatta sen azizul hakim bo'lgan zotsan. Demak, mana shu duo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning kelishiga haqidagi Allohdan so'ralgan edi, duo edi. Ibrohim alayhissalom mana shu uyni qurar ekan, ana shu uyni burchaklaridan bittasi boshqa burchaklardan farqli bo'lishini xohladida o'g'liga Ismoilga shu chiroyliroq bo'lgan bir tosh topib kelmaysizmi deb buyurdi. Ismoil alayhissalom charchadim dedi, lekin buyrug'iga labbay deb istab ketdi. Topolmasdan qaytib keldi. Kelsa, otasi Ibrohim alayhissalom Ka'bani bir burchagiga oq rangdagi nihoyat ana shu burchakka mos tushadigan toshni qo'yib, binoda davom etkaz ekanligini ko'rdi. Otajon dedi, bu tosh sizga kim olib keldi? Malollanmaydigan, charchamaydigan zot olib keldi. Kim? Jabroil jannatdan olib chiqib berdi dedi. Mana biz biladigan Ka'batullohdagi Hajarul Aswad aslida oq bo'lgan. Savodat huzuni ubul bashar dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Odamlarning gunohlari bu toshni qoraytirib tashladi. Ya'ni har doim ham Ka'batullohdagi bu tosh musulmonlarning qo'lida bo'lavermagan. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida yalang'och tavob qilishgan Ka'bani. Mushriklar. Qurayshda tijorat yurish uchun Quraysh shunday hukm chiqargandiki, kim Ka'batullohda tavob qilgani kelsa, faqat Qurayshdan olgan kiyim bilan tavob qilsin, bo'lmasa yalang'och tavob qilsin deyishdi. Bu albatta dunyo tijorat, boshqa bir niyat yo'q. Yalang'och tavob qilishar edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkani fath qilganlardan keyin bu johil urfga chek qo'yildi. Demak, Ka'batulloh o'zi aslida undagi biz bilgan qora tosh asl nima bo'lgan? Oq bo'lgan. Jannatdan chiqqan. Insonlarning qilgan gunohlari toshni qoraytirib olgan ekan birodarlar. Bir İbrahim Aleyhisselam uyudu kuruşluğu devam etkizdi ve boyu yetmeye kaladığı derecede balat kötürülgende oğlu gibi büyürdü, bir taşlap geri ayağıntıya koyuverdi. Yani makamı İbrahim degen cevap var. Bir de Allah halam körmeyen adam da olmasa gerek. Çünkü televizör var, suratlarını kör yapmaz, ana şu kişiden yine gümbaz göçatıp koyu gene senin içi de itibar vergen bu şeyler, bargenlerimiz ikide ayakta zı türedi. Taşka insan balasını ayakta zı çıkıp koyu gendi. Ana şu Allah talat yaptı. Fihi ayatun beyinat. Onda açık Allah'ta mucizeleri var değil yaptı. Makamı İbrahim. Demek Allah'ta Kâbetullah'a koyan mucizelerden bittesi ana şu İbrahim Aleyhisselam'da taşka batıp koyan ayakını izi. Ana şu taş hakkında birkaç rivayetler var. Kasm-ı Sahih bo'lgan degan bu Kâbetullah'daki mana şu joy mucizelerden hisoblanadi. Kâbe'ye su yap koyup üstüge çıkıp deval urdu deyiladi. Şunda ayağı batıp kaldı deyiladi. İkinci rivayette Kâbe'nin hiç kandı bir handasavi asbablarsız ölçemesinden kurganlığı için kuruçu bo'lmaganligi için kuru bo'lib turib ana şu taş üstüge çıkıp karab durardı. Kas tomoni doğru, kas tomoni şunda batıp kaldı deyiladi. Lekin qaysi holat rivoyat sahih bo'lgan chog'ida ham Kâbatullohda yana shu bosilgan oyoq izi bu Ibrohim alayhissalomning oyog'ini izlari hisoblanadi. Biz bunga iymon keltirishimiz kerak. Attahidu min maqomi Ibrohim musolla. Ana shu Kâbatullohga borgan, haj qilgan, tavof qilganlarga Alloh taolo buyuradi, maqomi Ibrohimdan namoz o'qishlikka joy olinglar deydi. Mana masjidda o'zining odobi, agar emas o'zi doimo tiqilinch bo'ladi Kâbatulloh. Shunday emasmi? Maqomi Ibrohimda turib o'qishlik imkoniyati bo'lmasa, Kâbani ana shu Masjidul Haromda hamma joyi maqom deyiladi. Kâba bitti. Kâbani buni rastvorsiz, lossiz, sementsiz qurdi. Chunki Ibrohim alayhissalom quruvchi emas edi. Toshlarni birini ikkinchisiga Alloh o'rgatgandek terdi. Mustahkam yiqilmasdan turadigan holatda Kâbatulloh nima bo'ldi? Barpo bo'ldi. Inna awwala baytin wudiya lin-nas. Insonlar ibodat qilishliklari uchun qurilgan eng birinchi uy bu Bakka vodiysidagi Kâbatulloh deyildimi? Uy bitgandan keyin Alloh taolodan buyruq keldi. Shu derazalarni ochib qo'ysak, ozgina havo yangilanadi, birodarlar. Ozginaga hammasini. Astagfirullah billah walillahi ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil alamin. Allohni insonlarning ustida haj qildirishlik haqqi bor. Kim bundan bosh tortsa, albatta Alloh butun olamlardan behojat bo'lgan zot. Ya'ni qodir bo'lgan odam haj qilishligi o'ziga kerak, Alloh taologa emas. Shuncha aytayapti. Fa innalloha g'aniyun 'anil alamin. Sizlarni bu qilgan hajilardan, sadaqa, zakot, namozlardan men behojatman deyapti Alloh taolo. Va Haj surasining 27-chi oyatida Alloh taolo marhamat qiladi. Va azzin fin-nasi bil hajj. Ey Ibrohim, odamlarga endi Kaaba bitti, haj qilinglar deb buyuring dedi. U paytda unga odam ko'p bo'lsa-da. Ibrohim alayhissalom tabiiy savolni berdi. Odamlarni, ya'ni yer yuzidagi hamma insonlarni haj qilishlikka chaqiring deganda, Parvardigor, men bitta odam bo'lsam, qana qilib yetkazaman? Odamlarga qana qilib yetkazaman ovozimni? Ya'ni bu yerda ana shu Allohga bo'lgan tavakkul akalar. Alloh taolo buyurdimi? Ya Ibrohim, innama alaykal azan va alaynal balag. Siz ozonda aytib qo'ying, yetkizishlik bizning bo'ynimizda dedi Alloh taolo. Va Ibrohim alayhissalom Allohning buyurgan labbay deb javob bergan holda Arafat tog'iga ko'tarilib turib, odamlarni haj qilishlikka chaqirdi. Alloh taoloning buyuk mo'jiza sodir bo'ldi. Ana shu davrda yashayotgan odamlarning hammasi Ibrohim alayhissalomning ovozini eshitdi. Nafaqat u vaqtdagi odamlar, balki qiyomatgacha yashaydigan mu'minlarning qalbiga Alloh taolo bu chaqirig'ni joylashtirib qo'ydi. Kâbatullohga bo'lgan muhabbatni sotib qo'ydi. Bormagan bir borsam deydi Kâbatullohga. Borgan odam 10 borsam deydi. Ya'ni qalbimizga muhabbatni Alloh taolo joylab qo'yganligini shundan bilsak ham bo'ladi. Demak, siz faqat ozonda aytib qo'ying, yetkizishlik bizning zimmamizga dedimi? Bundan nima xulosa olamiz? Biz bundan. Biz odamlarga Allohning so'zini yetkazib qo'yishlik bizning zimmamizda. Aytib qo'yishlik. Lekin ularni qalbiga joylashlik Alloh taoloning ixtiyori hisoblanadi. وَعَذِّمْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ظَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ Siz fakat çakırın halas, insanlar otta, tüyada, piyada, haçkı genel şu türlü vadilerden gelişirdi. Allah da Allah'ın mucize ilahiyası bilen, bana şunu dek, haç ibadatı başlandı. İbrahim Aleyhisselam, bana Falastin'de yaşardı. Halilur Rahman, Allah'ını dostuydu. İttahada Allah İbrahim'e halile. Allah İbrahim'de özüge dost kıldı da baytik. Elhille degen söz, bu hub. Yaş görüşlik degen sözden üstün rağ bugen söz. Kalptı, muhabbet bilen tolu taşlige degen manada bildiredi. Bana köp yine işareladı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerde keledi. Peygamber aleyhisselamdan keyingi orunda turadigan eng afzal peygamber bu İbrahim aleyhisselam. Başka rivayetlerde baribir. Hamma odamlar Muhammad aleyhisselamda havas qilganidek, İbrahim aleyhisselam ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamda havas qilar ekan. Mana shu o'rinda juda bir ibratlanadigan bir voqea sodir bo'lgan. İbrahim aleyhisselam Alloh taolodan so'radi. Va iz qala İbrahim robbi arini kayfa tuhyil mauta. Parvardigor o'liklarni qanday qilib tiriltirasan? Bir ko'rsatgin menga dedi. Ya'ni İbrahim aleyhisselamda imonida shubha yo'q. Shunday emasmi? U o'tkirib o'rganganda ham iymoni bor edi, bolani so'ydaganda ham, Ka'ba qurdaganda ham, Makka'ga tashlab ketganda ham labbay deyapti, iymonida zarracha shubha yo'q edi. Lekin so'rayapti. Shu bir nozik narsa bor shu yerda. Diqqat qilamiz. Nimaga so'rayapti? Alloh taolo so'raydi, qola avolam tu'min. Nima? Ishonmaysanmi dedi. Demak, savol. Joiz bu yerda. Hech kimi iymoni Ibrohim alayhisalomni kitob qilib bo'lmaydi bu yerda o'tirganlarda. Shuning uchun bir narsani bilish uchun so'rashlik mumkin bo'ladi. Har qancha bir ajib ko'rinmasin. Faqat bilishlik uchun. Savol bir necha ma'noda beriladi. So'ralayotgan odamni ilmini sinash uchun, mujodala qilish uchun yoki bo'lmasam bilishlik uchun. Kim ilmdi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam? Ahmoqlar bilan tortishlik uchun, ulamolarga savol berib qotilishlik uchun o'rganadigan bo'lsa, u ilm emas. Bu yerda deydi ulamolar. Ikki xil ilm haqida gap ketyapti mana shu oyatda. Parvardigor qanday qilib o'liklarni tiriltirasan deganda, ishonmaysanmi desa ishonaman, lekin qalbim xotirjam bo'lishi uchun deydi. Biz dadamiz aytgani uchun namoz o'qimaydik. Biz hamma bor deyapti-yu qiyomatda. Shuncha odam endi adashmayotgandir deb bunaqa ommaga ergashmaylik. Har bitta odam o'zi qalbi taskin topadigan darajada Allohni tanitadigan ilmga ega bo'lishi shart. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytibdi. Har bitta erkak ayolga ilm o'rganishlik farz. Beshikdan qabrgacha ilm o'rganing. Sizni shubhaga solib qo'ymaydigan, o'zingizni mustahkam turishingizga sabab bo'ladigan darajadagi ilm o'rganishlik farz hisoblanadi. Undan oshig'i farzi kifoya. Ikki xil ilm bor bu yerda. Ilmul yaqin va aynul yaqin. Ilmul yaqin nima degani? Ilmul yaqin degani bir kishi bir narsaga qattiq ishonishligi. Hiç shak shubha qilmasdan zarracha qalbida shubhasiz 100% iymon keltirilishi ilmul yaqin. Yaqin degani ishonch degani. Ishonch ilmi degani. Bitta misol bilan tushuntiramiz buni. Umar roziyallohu anhu aytgan ekan. Agar hozir ko'zimi oldida osmon yorilib o'zini iymoniga ta'rif beryapti-da. Osmon yorilib bir tomonda jannat, bir tomonda do'zax ko'rsatilinsa menga. Ko'zim bilan naq ko'rsam ham iymonimga yana boshqa narsa qo'shila olmaydi, chunki yetgan cho'qqisiga. Shubha qilmayman, ko'rsatilganda ham, ha, bor ekanmi degan yangilik bo'lmaydi, chunki men ko'rmasam ham nima qilyapman bu narsaga? Bizda bormi shu? Keyingi darajasini qaraylik. Keyingi darajasi aynul yaqin. Endi aynul yaqin degani kishi shubha qilmasdan ishonayotgan narsani ko'rishligi. Tushundingmi? Ko'rmasdan turib ishonishlik zo'r narsa, lekin ko'rgandan keyingi bo'lgan ishonch qanaqa bo'ladi? Ko'rib keldingiz-da, mana shu yerda o'tirgan odam hammasi yo'q unaqa emas, yomg'ir yog'yapti desa siz ko'rib keldingiz. Siz yog'mayapti, mustahkam tura olasiz. Ana shu deylik, palon joyda bir sanoq degan shahar bor ekan deb 10 ta odam aytsa, bo'lsa kerak shuncha odam yolg'on gapirmayapti deysiz. Agar sizga shu Sano degan shaharda atkilitkalarni ko'rsatsa, bu sizni iymoningizga nima oladi? Endi borib kelganingizdan keyin bu haqida sizga gap bo'lishi mumkin emas. Hamma bunda shahar yo'q deb turgan holatda ham nima deya olasiz? Siz ko'rib kelganligingiz uchun sizni iymoningiz hech kim shubhaga sola olmaydi. Demak, ilmul yaqin bir narsani ko'rmasdan turib aniq ishonishlik. Aynul yaqin ana shu narsani ko'rganda ishonishlik. Ibrohim alayhisalomda ilmul yaqini aynul yaqinga aylandi. Ishonchni o'ziga aylandi. Xuddi jannat ko'rib yoki do'zaxni ko'rgandek. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Isro va Miroj voqeasida ko'rib tushganmidi jannatni do'zaxni? Rasulullohga aynul yaqin edi. Ibrohim alayhisalom o'zidagi ilmul yaqinni aynal yaqinga aylantirmoqchi bo'lib, Parvardigor o'liklarni qanday qilib tiriltirasan, menga ko'rsat dedi. Nima uchun? Qalbim xotirjam bo'lishligi uchun. Alloh taolo buyurdi: "Qala fakhudhu arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayka thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma duhun thumma ud'uhunna ya'tinaka sa'ya." To'tta qushni oling dedi. Va aralashtiring dedi. Haqiqatan Ibrohim alayhisalom to'tta qushni oldi, kallasini chopib olib turib, qolgan qismini rivoyatlarda qiymaladi. Pati, suvagi, terisi, go'shti bilan qiymalab aralashtirdi. Tog'ni to'tta tog'ni cho'qqisiga qo'yib chiqdi. So'ngra Alloh taoloning buyrug'iga muvofiq chaqirdi ularni. Fe'lan Ibrohim alayhisalomning ko'z o'ngida ana shu go'sht, pat, suyak shundan iborat bo'lgan ana shu aralashma ajrab bir-biridan to'tta qushga aylandi. Ba'zi rivoyatlarda ana shu chopgan paytda kallasini to'ra qushda olib qolgan edi deyiladi. Ana shu kallasi yo'q bo'lgan qushlar holatda jamlandi va Ibrohim alayhisalomning oldiga kelib, boshlarini olib komil bo'lishdi. Ibrohim alayhisalomning aniq ishonchi ishonchni o'ziga aylanib qoldi. Va'lam annalloha azizun hakim. Biling ey Ibrohim, albatta Alloh aziz bo'lgan va hikmat egasi bo'lgan zot. Alloh o'zi biladi. Subhanalloh. To'tta qushni qiymalanib yig'ilishligi Ibrohim alayhisalomning qalbiga taskin beryapti, iymoniga quvvat bo'lyapti. Lekin Alloh adashtirgan kimsalarni o'zlarini talabiga binoan, o'zlari sifatlab bergan suratda chiqqan tuyani nima qilishdi? So'yib yeb qo'yishmadimi? O't yirg'itganda Ibrohim alayhisalomni kuyibmasdan chiqqanini ko'rib iymon keltirish tura olmadimi? Demak, hidoyat Alloh berganlarga bo'ladi. Hidoyat Alloh tomoniga birinchi qadamni bosganlarga beriladi. Alloh insob bersa men ham namoz o'qib qolarman deb o'tirib bo'lmaydi birodarlar. Allohdan so'ra birinchi qadamni bosishlik kerak bo'ladi. Ibrohim alayhisalomga Alloh taolo sahifalarni nozil qilgan edi. Inna hadala fi suhufil ula suhuf Ibrohim va Musa. Musa va Ibrohimga berilgan sahifalar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan va Rasululloh Ibrohimga tushgan sahifalarda nimalar bor edi? Ya'ni qiziqarlidagi odamga u paytda qanaqa buyruqlar bor edi? Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qilgan, ularni ana shu sahifalarda hammasi ibrat edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ana shu sahifalardan bir qanchasini keltirib aytib o'tadi. Ana shu sahifalardan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytib beryapti. Ey qo'lida mulk bo'lgan zulm qilayotgan podshoh. Men seni yer yuziga moli dunyo jamlashlik uchun yuborganim yo'q. Balki mazlumlarni zulmini, mazlumlarni duosini ijobat qilib ularni mushkulini oson qilishlik uchun yuborganman. Qasam izzatimga dedi Alloh, yer yuzida zulm ko'rgan odam kofir bo'lib turib Allohga duo qilsa, u kofir bo'lishiga qaramasdan uni duosini qaytaraman dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislar bor. Agar zulm ko'rgan mazlum kofir bo'lgan holatda Allohga ishonmasdan turib, menga palonchi zulm qildi, ey Alloh, sen bor bo'lsang jazosini ber desa, duosi albatta ijobat bo'ladi uni dedi. Bu o'rinda musulmon odam zulm qilishligi mumkin emas. Na musulmonga, na kofirga, na mahluqotlarga hech qaysiga. Alloh taolo men o'zimga zulmni harom qildim deydi hadis qudusida. Sizlarning o'rtalarida ham zulmni harom qildim, biringlar ikkinchilarga zulm qilmanglar dedi. Sahifalardan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qiladi. Modomiki ana shu Ibrohim alayhisalom sahifasidan bu. Inson aqli joyida bo'lar ekan, oqil bo'lar ekan, hayotini soatlarga bo'lib qo'yishi ham bo'lish kerak. Robbisiga munojat qiladigan soati bo'lish kerak. Munojat deydi Rasululloh, juda ko'pchilik esdan chiqarib yuborgan ibodatni marhamat qilgan. Munojot nima ekan? Munojot inson ro'parasida turgan odam bilan gaplashganda ovozini chiqarib gapiradi. Shundaymi? Eshitayotganligini aniq biladi-da. Inson yolg'iz qolganda Robbisiga ro'parasida turgan odamga gapirgandek ovoz chiqarib gapirishligi munojot bo'lar ekan. Haqiqatan juda ko'pchiligimiz bu narsadan bexabarmiz. Shu ibodatni qilib ko'raylik. Ya'ni yolg'iz qolganingizda, ko'chada yolg'iz ketayotganingizda yoki bir joyda o'tirgan paytingizda, hech kim yo'q joyda, ovozingizni chiqarib Robbingizga gapirishingizga bir harakat qilib ko'ringchi. Mana bu joyingiz yumshaganligini his qilasiz. Vallohi qalbingiz yumshaydi. Albatta, qofiyasini keltirishing shart emas, birodarlar. Bir-ikkingizga ulanishingiz shart emas. Dardingizni otangizga aytasizmi? Dardingizni oshingizga aytasizmi? Fa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'vata da'i iza da'an. Nahnu aqrabu ilayka min hablil varid, dedi Alloh. Biz bandalarimizga ularni bo'yin tomonlardan ham yaqinroqmiz, dedi. His qilamizmi shunday Allohni biz? Ey Muhammad alayhisalom, bandalarim men haqimda sizdan so'rasa ayting, men ularga yaqinman. Duo qilsa ijobat qilaman, so'rasa beraman, deyapti. Duo degani faqat qo'lni ochishlikda duo, albatta bu duo bu. Lekin insonni Robbisi bilan gaplashligi ham duo. Hammaning ichida duo qilamiz. Hammaning ichida mo'min qabul bo'lib yuramiz. Lekin yolg'iz qolganimizda Alloh bilan gaplashaylik. Mana shuni vazifa qilib olinglar o'zingizlarga. Bir hafta gaplashib ko'raylik. Mana bu qalbingiz qanaqa yumshaganligini, bo'shaganligini, Alloh dardingizni olganligini ko'rasiz. Yolg'iz qolib Robbingiz bilan gaplashib ketib, mazza qilishni o'rganib olganingizda, yoningizga bitta odam kelib, birga ketaylik, hamroh bo'lib desa, chunki sizni nima qilyapti u? Huzuringizni, kayfingizni buzyapti. Chunki Robbingizga dardingizni aytyapti u deysiz. Shunday emasmi? Odam bolasiga o'zi dardini aytsa, qanaqa qalbi yumshaydi. Ha, u uni g'am o'zi yetarli. Lekin odob yuzasidan o'lgan kunda eshitib qoladi. Odamga gapirib turib qalbimiz yoziladi. Nimaga Robbimizga gapirib qalbimiz yoza olmaymiz biz? Mana siqilish, stress, nerv degan narsalar yengil bo'ladi. Hayot rangini yo'q qoladi, birodarlar. Agar ana shu g'amni o'zining egasiga topshirsak. Alloh taolo bir mushkulga sholib, bir dardga turib qarab turadi. Qani, kimga aytasan dardingni? Tushunarli bo'ldimi munojot degan ibodat? Bu eng bir shirin narsalardan. Ana qilib ko'raylik shu narsani. Lekin uyalmaylik. Chunki Robbimizdan boshqa hech kim yo'q. Shuning uchun birga borib kelamiz, gaplashib degan gap bo'lmaydi. Yolg'izlikda xolab qolasiz. Chunki uni mazasini tushunib qoldingiz. Ana shu sahifalardan kishilarni Alloh taoloning yaratgan mahluqotlari haqida fikr yuritadigan soatlari bo'lishi kerak. Inna fi xalqis samawati val ardi vaqtilafil layli van nahar. Osmon yerni yaralishida, kun bilan tunni almashtirib turishligida aql egalari uchun Allohning qudratini, Allohning ulug'ligini tanitadigan oyat alomatlar bor. Vaqtimiz yo'q biz unga. Shoshilish. Vaqtim yo'q. Shoshilib turibman. O'zi qara ko'rsang, vaqtimizdan Alloh barakani olib qo'yaptimiki, bekarchimiz ham vaqtimiz yo'q, hech narsaga. Bekar o'zi. Men tezroq borishim kerak, tezroq menga duo qil, Alloh akbar chiqib ketadi, bekarchi qil. Hech narsa ulgumaydi. Demak, musulmon odamda ana shu hayotini bir soati bo'lishi kerakki, Allohning mahluqotlari haqida fikr yuritsin. Bu ana shu Ibrohim alayhissalomning sahifalaridagi narsalardan. Insonni ana shu Ibrohim alayhissalomning sahifalaridan o'zini hisob kitob qilib turadigan soatlari bo'lishi kerak. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu va zinu amalakum qabla an tuzan alaykum. Hazrat Umarning gapi. O'zingizlarni hisob kitob qilib turinglar, sizlarni boshqalar hisob kitob qilishligidan burun. Va amallaringizni o'lchab turinglar, amallaringizni o'lchangunga qadar. Ya'ni tirik ekansan hisob kitob qilib tur. Mana shu o'rinda bir olimni misol keltirishimiz joiz bo'ladi. Bir olim mana shu kalimaga amal qildi-da uyiga ana shu balad joyiga tashchasiga bir chinini qo'yibdi-da kechki payt kelib o'zini hisob kitob qilar ekan. Mancha gunoh qildim deb gunohlarni sanar ekan. Sanab turib ana shuncha miqdordagi mayda toshlarni chiniga tashlab qo'yar ekan. Har kuni kelib qilgan gunohini sanab turib tashlab qo'yar ekan. Oz fursatda tashasa tosh to'lib tushib ketibdi. Olib qarasa chini to'libdi. Chinini yerga qo'yib holiga yig'labdi. Chunki mana shunday oz fursatda shuncha gunoh qildim, umrim davomida qancha gunoh qildim. Alloh meni kechirarmikan? Holim nima bo'ladi? O'zini muhosaba qilib, mana shu yig'lab o'tirgan joyda Alloh jonini oladi uni. Chunki o'zini nima qilyapti? Biz faqat o'zimiz yaxshiligimizni ko'ramiz, shunday emasmi? Ancha-muncha yaxshi qoldingiz, ancha-muncha qilinglar tashabbus, hal qancha qilinglar turibdi. Musulmon odam tevaga qarashni kerak emasmi deb bu taqvo masalasida. Biz taqvo masalasida onamdan ko'ra yaxshi qoldim men. Yo, bu taqvo masalasida o'zimizdan yuqori bo'lgan odamlarga qarashimiz kerak. Payg'ambarlarga va sahobalarga. Demak, aytilgan hikmatlardan bu muhosaba. Insonni Allohdan rizqini halol mehnat bilan topishlikka duo qiladigan soatlar bo'lishi kerak. Parvardigor, menga beran rizqingni halol yo'l bilan bergin. Chunki siz keladigan rizq halol yo'l bilan ham kelishi mumkin, harom yo'l bilan ham kelishi mumkin. Inson buni o'zi kasb qiladi. Lekin o'sha keladi. Yana ana shu sahifalardan inson faqat 3ta o'rinda o'zini jonini qiynab, jonini qaytishi mumkin. Boshqa joyda mumkin emas jonini qiynashi deydi. O'zingga rahming kelsin deb qo'yamiz u. Birinchisi, oxirat uchun tayyorgarlik ko'rishlikda inson o'zini qiynashligi mumkin, balki kerak. Ikkinchisi, rizq kasb qilish uchun, bolachaqa boqishligi uchun mehnat qilganda jonini qiynashligi mumkin. Va haloldan lazzatlanishlik yo'lida o'zini jonini ishlatish mumkin. Bitta kishining ustida 3ta haq bo'ladi. Ustoz Mavdudiy kitobida keladi. Bir insonning ustida Allohning haqqi bor, odamlarning haqqi bor, o'zini jonini haqqi bor. Qiyomatda mana shu 3ta haq so'raladi. Allohning haqqi unga shirk keltirmasdan ibodat qilishlik. Odamlarning haqqi sizni qo'lingizdan kelgan paytda ularga yordam berishlik, yordamingizni ayamaslik, maslahatingizni ayamaslik, bo'lsa qo'lingizdan ayamaslik yoki mehnatingizni ayamaslik. Uchinchisi o'zingizni joningizni haqqingiz. Charchaganda dam oltirish, kasal bo'lganda davolash va hokazo. Ya hali o'zimizni jonimizni qiynaganimizga ham javob beramizmi? Albatta javob beramiz. Chunki Alloh taolo bu narsani omonat qilib bergan. Ana shu sahifalardan oqil odam o'zini zamonasidan boxabar bo'lib turishligi kerak. Harakatchan bo'lish kerak, tilini saqlovchi bo'lishi lozim. Agar oqil gapirganda so'zi bilan amali solishtirilishi kerak. Shunda xijolat bo'lib qolmasligi kerak. Yuqorida aytilganlar Ibrohim alayhissalomning sahifalaridan edi. Qisqa qaytarib qo'yamiz. Birinchisi nima dedik? Munojot dedik. Shuni qilib ko'raylik. Yolg'iz qolganda Alloh bilan ovozimizni chiqarib gaplashaylik-da. Agar shuni tushunib qolsak, mazasini to'xtata olmay qolamiz o'zimizni. Ine yig'i keladi ko'zimizga. Chunki hech kim yo'q yoningizda. Keyingisi, Allohning mahluqotlar haqida fikr yuritadigan vaqt bo'lishi kerak. Keyingisi, inson o'zini o'zi hisob-kitob qilishi kerak. Inson haloldan Alloh rizq berishini so'raydigan soatlari bo'lish kerak. Aqlli odam faqat 3 to'rinda o'zini qiynashi mumkin. Oxirati uchun, kasb qilish uchun, haloldan lazzatlanishi uchun. Ibrohim alayhissalomning sahifalaridagi narsalar shular edi. Hojar va Sora ona Ibrohim alayhissalomdan burun vafot etishdi. Mana endi bu Ibrohim alayhissalom qissasining nihoyasiyamiz inshaalloh. Bu necha soatlar bu qissalarda o'qigan bo'ldik. Alloh taolaning ana shu Ibrohim alayhissalomning millatida bizni dunyoga keltiribdi. Mana shu millatda turganimizni Alloh jonimiz olsin. Biz kimning millatida ekanligimizni bilib qo'yaylik. Kim bo'lgan u kishi? Birinchi bo'lib Hojir ona vafot etadi va Makkada dafn qilinadi. Undan keyin 127 yoshida Sora ona vafot qiladi. Ibrohim alayhissalom ularni haqida qattiq qayg'urib vafot qilganiga va ularni ko'p yaxshi so'zlar bilan eslaydi. Mana endi Ibrohim alayhissalomga berilgan fazilatlar haqida gaplashamiz. Kim edi? Alloh taoloning huzurida qanday martabaga, qanday bir mavqeyga ega edi? Allohning huzurida yagona o'lchov bor. Inna akramakum indallohi. Biz onadan tug'ilganda bir xil tug'ilganmiz. Borimiz ham, yo'g'imiz ham qolamizda. Qabrga ko'milayotganda ham bir xil ko'milamiz. Demak, unga orasida tug'ilish bilan o'lish orasidagi bo'lgan bari o'lchov biz o'zimizga o'zimiz qo'yib olgan o'lchovlar. tug'ilayotganda yalang'och kelganmiz, ketayotganda yalang'och ketamiz, qiyomatda yalang'ochtirilamiz. Inna akramakum indallohi atqakum. U yoqqa borganda, Allohning huzuriga borganda, sizlarni meni oldimda hurmati balatinglar, mendan ko'proq qo'rqib yashaganinglar dedi. Ana akalar. Endi Ibrohim alayhisalomning qadri qanaqa bo'lgan? Ittahvattohada Alloh Ibrohim xolila. Niso surasida Alloh aytadi, Alloh Ibrohimni do'st qilib tanladi. Faqat Ibrohim alayhisalomni do'st qilib tanladi. Hadislarda keladi. Qiyomatda eng avval birinchi kiyim kiyadigan, birinchi avratlari yopilib kiyim kiyadigan kishi bu Ibrohim alayhisalom. U kishining fazilatlaridan vafo qildi. Va Ibrohim allazi vaffa. Najm surasi Alloh marhamat qiladi. U vafo qilgan Ibrohim edi. Allohni qanaqa buyrug'i kelmasin, qanchalik og'ir bo'lmasin, Ibrohim alayhisalom nima qilmadi? Ikkilanmadi. O'zini qurbon qildi, o'zini qurbon qildi. Bir dona balani Makkaga tashab ketdi, uni qildi. Undan ham katta inna hada lahuval balaul mubin dedi. Ochiq bo'lgan balo o'g'lingni so'y dedi, unga ham xo'p dedi. Shuncha anglatyapti. Vafo qilgan gapiga javob beradigan Ibrohim edi u deydi. Ibrohim alayhisalomning fazilatlaridan albatta Ibrohim alayhisalom ulul azm mina rusul. Ana shu buyuk payg'ambarlardan bittasi hisoblanadi. Rasulullohdan keyingi o'rinda turadigan eng ulug' payg'ambar bu Ibrohim alayhisalom. U kishi Abul Anbiyo fazilatlaridan, payg'ambarlarning otasi. Mana Qur'onda zikr qilingan payg'ambarlar. Odam, Idris, Nuh, Shis, Solih, Hud. Shu payg'ambarlardan keyin Ibrohim alayhisalom kelgan va Ibrohim alayhisalomdan burungilardan keyingilar Ibrohim alayhisalom. Hammasi Ibrohim alayhisalomga farzand bo'ladi. Aytdi-yu, meni zurriyotimdan berasanmi payg'ambarlikni dedi, zolimlarga bu narsa yetmaydi dedi. Demak, Ibrohim alayhisalomdan keyin kelgan hamma payg'ambar Ibrohim alayhisalomning farzandi bo'ladi. Bu sharaf ham faqat Ibrohim alayhisalomga berilgan. Ibrohim alayhisalom fazilatlaridan yolg'iz o'zi ummat bo'lgan. Inna Ibrohima kana ummatan qonitan lillahi hanifa va lam yakun minal mushrikin. Ibrohim yolg'iz o'zi ummat bo'lgan. Hech qachon mushriklardan bo'lgan emas. Parvardigorning ne'matiga shukr qiluvchi bo'lgan. Parvardigor uni hidoyat qildi, to'g'ri yo'liga boshladi. Unga dunyoda hasanotlarni berdik va oxiratda albatta u solih bandalardan bo'ladi. Ibrohim alayhisalom 175 yoshida vafot etdi. Mana Ibrohim alayhisalomning o'g'illari Ismoil va Ishoq hozirgi kunda Xevron deb nomlanadigan shahar. Musulmonlarning tilida ana shu Ibrohim alayhisalomga nisbatlab Al-Halil deb nomlanadi bu joyda. Halil ya'ni Ibrohim alayhisalomning do'sti, Allohning do'sti edi. Ana shu sifatiga ishora qilib Al-Halil deb nomlanadi ana shaharda. Lekin hozirgi tilda Xevron deyiladi. Ibrohim alayhisalomning ko'milgan joyi. Wa wahabna lahu Ishaqa va Yaquba va ja'alna fi zurriyatihi nubuwata wal kitob. Biz Ibrohimga Ishoqni, Yaqubni berdik va ularning zurriyotidan payg'ambarlikni va kitobni berdik. Mana aytdi Ibrohim alayhisalom hamma payg'ambarlarni otasi. Nasib qilsa Ibrohim alayhisalomning davrida sodir bo'lgan va yer yuzida fisq fujurni cho'qqisiga chiqqan va alal oqibat yerdi tayiga shunday ko'mili vayron bo'lib ketgan qavm Sadum qavmi haqida va ularga yuborilgan Lut alayhissalom haqida suhbatlashgan bo'lamiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakatuh.